imellem granskov og li, imellem fure og sti, der sang jeg min barndom så glad. Jeg var glad i mit sind, havde roser på kind, når alene i skoven jeg sad. Jeg hørte bækkenes sty, jeg hørte fossernes sy, jeg var blandet med klokkernes klang. Og der kom der en lyst i mit barnlige bryst, jeg ville ud på det brusende hav. Og mens tiden svandt hen, og min barndom med den, og jeg kaldte sig længere et barn. Jeg tog afsked med mor, med min søster og bror, og drog ud på det vildende hav. Og 3 år svandt derhen, før jeg atter igen fik skuet den hjemlige strand. Hjertet voksede mig stor, da jeg hilste på mor, og hun genkæmpte næppe sit barn. I blandt pigernes flok, det er jeg mindes det godt, 2 mørkeblå øjne jeg så. Og der kom der en lyst i mit mandlige bryst, om den dejlige lilje at få. Det var en måneskinskveld, ja, jeg mindes det vel, jeg slog armen omkring hendes liv. Og så vældig jeg bad, til hun svarede jeg, jeg vil elske dig hele mit liv. Skønt hun troskab mig svor, har hun svigtet sit ord, min elskede troløse brud. Jeg vil søge min drag på det stormfulde hav, for der slukkes al kærlighed ud.